Andiamo, aspetta, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Değerli kardeşler, salih kimselerin ahlakı idi konumuz. Ona başlamıştık. Onunla ilgili geçen hafta bir giriş yaptık. Bir de iki tane bu salihlerin hasleti, güzel hasleti, ahlakı nedir? Ondan bahsetmiştik. Size de daha önce söylediğim gibi yaklaşık 50 civarında bir madde var. Biz madde madde inşallah bu salih kimselerin ahlakından bahsedeceğiz. İnşallah bu salihlerle kastımız tabii ki size ilk derste de geçen hafta da açıkladığım gibi özellikle sahabiler, sonra tabi'in, ondan sonra da tebe tabi'in. Bunlara ilk salih kimseler deniliyordu. Bunların için anlatıyoruz. Onları örnek almak, onların ahlakıyla ahlaklanmak cihetinden, onların hallerine vakıf olmak, sonra da onlar gibi yaşayıp, onlar gibi ahlaklı olabilmek, onlar gibi Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak kaydı ile, şartı ile bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün iki tane madde var. Onlardan bir tanesi bu salih kimseler kendi işlerinde, çocukların işinde ve arkadaşlarının işinde Allah Azze ve Celle'ye havale yaparlar. Yani Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler ve doğruya isabet etmede, hidayet bulmada sadece Allah Azze ve Celle'ye güvenir ve ona dayanırlar. Yani kısacası tevekkülle alakalı bir konu. İkinci konumuz da nasip olursa inşallah bu salih kimseler ister gizli işlerinde olsun, ister açıktan işledikleri işlerde olsun nifakı terk ederler. Yani münafıklık alametlerini terk ederler. Ve yarın kıyamette onların önüne açılacak olan kötü amellerinden sakınırlar. Böyle bir amel işlemezler. Bu hususta olacak inşallah konumuz. Birincisi dediğim gibi bu salih kimseler, ilk salihler hem kendi işlerinde, hem çocuklarında, hem de arkadaşlarıyla ilgili işlerde hepsini Allah'a havale ediyorlar. Ona bırakıyorlar. Allah'a terk ediyorlar. Allah Azze ve Celle'ye güveniyorlar. Ona dayanıyorlar. Tevekkül kelimesi güvenmek, dayanmak, itimat etmek, havale etmek, yani Allah, o işi ona bırakmak manalarına geliyor. Allah Azze ve Celle Gafir suresi, bir diğer ismiyle de Mü'min suresi 44 ve 45. ayet-i kerimede bakın ne buyuruyor. Ve ufevvidu emri ilallah اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللّٰهُ السَّيِّيَّاتِ مَا مَكَرُوا وَهَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْحِسَابِ. Şimdi burada ben diyor işimi Allah Azze ve Celle'ye havale ediyorum. Muhakkak ki o kullarına karşı çok iyi görendir. Kullarının halinden haberdardır. Onları bilendir, onlara vakıftır. Bunu kim söylüyor? Firavun'un zamanında bu Musa aleyhisselam ile karşı karşıya gelen, Musa aleyhisselama karşı çıkan, onu tehdit eden, ondan sonra ordusuyla birlikte Musa aleyhisselamı takip eden Firavun'dan bahsediyoruz ki Mısır'daki o dönemin yöneticilerine, o dönemin ileri gelen reislerine Firavun deniyordu. Bugün de o firavunlar devam ediyor tabii ki. Allah onları kahri perişan etsin ve oradan ilga etsin, yok etsin. Onların yerine salih kimseler geçirsin Rabbimiz Azze ve Celle. Ve Müslümanlara muvaffakiyet versin bu hususta. Evet. O dönemde iman eden bir kimse var. İmanını da gizliyor. Birçok ayet-i kerimelerde açıklanır. Ama çok fazla detaya girmeyeceğim. O imanını gizleyen kimse diyor ki ben İşimi Allah'a havale ediyorum. Onlarla ilgili, yani Firavun ve etrafındaki kimselerle konuşunca, Firavun onu tehdit edince, ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak Allah Azze ve Celle kullarına karşı basiretlidir. Sonra bakın şunu çok dikkat çekici bir şey. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيَّاتُ مَا مَكَرُوا Allah o iman eden kimseyi bu itimadından dolayı, tevekkülünden dolayı bu Firavun ve ahalisinin kurduğu tuzaklardan korudu diyor. Demek ki tevekkülün peşinden bir koruma geliyor. Bir muhafaza geliyor. Hakkıyla Allah'a tevekkül edilirse Allah Azze ve Celle o mümini veya müminleri koruyor, muhafaza ediyor. Aynen Firavun'un hanedanı içerisinde iman eden ve imanını gizleyen bir kimseyi koruduğu gibi. Çok enteresan. Ve haqa bi âli firavne su'ul azab ve Firavun ahalisini azabın en kötüsü sardı ve yakaladı diyor. Sonra onlar ilerleyen ayet-i kerimelerde ennâru yu'radûn aleyha gudûve ve aşiyye ateş. Onlar ateşe sabahleyin ve akşamleyin sunulurlar. Kimler? Firavun ve ahalisi. Buradan da biz anlıyoruz ki kabir azabı vardır. Ehli sünnete göre bu ayet-i kerime kabir azabının olduğuna delalet eder. Ve edhilu ale firavun eşeddel azab. Ve yeme tekumus sa'ah edhilu ale firavun eşeddel azab. Kıyamet koptuğu zaman da Firavun'un ailesine, yani Firavun'u ve etrafındaki kimseleri azabın en şiddetlisine sokun denilir. Takip eden ayet-i kerimede bu da kıyametteki azaba dalalet eder. İki tane azaptan bahsediliyor. Birisi kabir azabı, diğeri de kıyamette görülecek olan cehennem azabıdır. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle o iman eden kimseyi Firavun ve ahalisinin ordusunun ileri gelenlerin kötülüklerinden, kötü tuzaklarından korudu. Yani ne yaptı? Musa aleyhisselamla beraber o iman eden kimseleri kurtardı. Birincisi böyle diyorlar. İkincisi de Allah Azze ve Celle onu cennetle müjdeledi. Yani cenneti ile onların tuzaklarından korumuş oldu. Yani ona cenneti verdi diyor. Hem dünyada hem de ahirette bir korunma sebebi olmuş oluyor. Tevekkül. Burada dikkat çekilen konu bu. Bir de Ali İmran suresinde gelen bir ayet var. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالِ حَسْبُنَ اللّٰهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَلَّنْ لَمْ يَمْسَسُمْ سُوَ Evet. O kimseler ki dediler ki insanlar sizin için toplandılar, onlardan korkun. Müslümanlara deniliyor ki müşriklerden için sizin için toplandılar, geri geliyorlar diyorlar. Yani bu olay hatırlarsanız Uhud savaşından sonra cereyan ediyor. Ali İmran suresi Uhud Savaşı'nı detaylı bir şekilde anlatır. Uhud Savaşı bitince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminlere diyor ki bu kafirlere korku salmak için onların peşine düşelim diyor. Sonra bir tane münafık, laf alıp götüren bir münafık müşriklere varıyor. Müşrikler tabi bu arada Uhud Savaşı'nın galibiyle, galibiyet sarhoşuyla doğru Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'ye giderken onlara diyor ki onlar kendi aralarında, daha doğrusu bu müşrikler kendi aralarında konuşurlarken diyorlar ki biz neden bu Müslümanların, müminlerin topunu yeryüzünden silmedik? Onların hepsini neden ortadan kaldırmadık diye pişman oluyor. Konuşuyorlar, geri dönmek istiyorlar. Onları bir münafık buna teşvik ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o münafık gene müminlere gelip, Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabelere gelip başka bir şekilde başka şeyler söylüyor. Hadise biraz uzundur, kısa geçeceğim inşallah. Müminler de Hamra-ül Esved denen bir yer var, mevki, oraya kadar çıkıyorlar. Belli bir grup askerle birlikte. Netice itibariyle müşriklere tekrar haber varıyor. İşte bunlar sizin peşinizdeler diye. Müşrikler de aslında karar vermişler. Geri dönecekler. Tekrar, yani Uhud Savaşı'ndan sonra geri dönecekler Medine'ye. Müminlerin kökünü kazıyacaklar. Kafalarında bu var. Sonra o haber gelince korkuyorlar. Korkuyorlar ve geri dönmekten vazgeçiyorlar. Doğru Mekke'ye gidiyorlar. Sonra daha bu olay olmadan, yani müşriklere bu haber gitmeden tekrar müminlere bir haber geliyor ki işte müşrikler sizin için toplandı. Ayet bunu anlatıyor. Size karşı geliyorlar. Onlardan korkun. Yani size karşı güçlüler. Savaş açacaklar. Ondan sonra sizi yeryüzünden silmek istiyorlar şeklinde söylenildiğinde ayet-i kerime onlar hakkında gelir. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ. İnsanlardan biri grubu dedi ki bu müşrikler sizin için toplandı. Onlardan fakşavhum korkun fezadehum imana. Müminler de bunun karşısında imanları artıyor. Fezadehum imana ve gâle hasbunallahu ve ni'mel vekil. O haber karşısında müşrikler geliyor. Bizi hepimiz ortadan kaldıracak haberinin karşısında ne yapıyorlar? Onların imanları artıyor. Ve gâle hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyorlar. Subhanallah. Onun için devam eden ayet-i kerimede فَنْغَلِبُ بِنِيمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ. Allah'tan فَنْغَلِبُ بِنِيمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ. Allah'tan bir nimet ve faziletle geri döndüler. Nedir bu fazilet ve nimet? Şimdi bunlar müşriklerden gelen bu habere rağmen onların güçlü bir ordu olarak gelecekler, efendim mesela müminlerin kökünü kazıyacaklar haberine rağmen hayır bize Allah yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel yardımcıdır deyip iman üzere sabit kalıp Allah'a tevekkül ettikleri için, Allah'a dayandıkları, itimat ettikleri için Allah Azze ve Celle müşriklerin kalbine korkuyu salıyor ve müşrikler geri dönmekten, Medine'ye tekrar gelmekten vazgeçiyorlar. Bu sebeple onlar diyor tefsirciler, yani müminler hiç savaşa çıkmadan savaş ecri, gazve ecri, cihad ecri almışlar diyor. Subhanallah. Sırf Allah'a tevekkül ettikleri için, Allah'a dayandıkları için. فَنْقَلِبُ بِنِنَّةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَدْلٍ لَمْ يَمْسَسُمْ بِسُوءٍ. Onlara hiçbir kötülük de dokunmamış. Yani daha savaşa çıkıyorlar, düşmanla karşılaşmadan galip olarak dönüyorlar. Allah'ın bir nimeti, fadli, lütfu olarak. Evet. Yine bu surede Allah Azze ve Celle feiza azente Resulüne diyor ki feiza azente fetevekkel alallah innallaha yuhibbul mutevekkilin. Eğer bir işe azmedersen, yani karar verirsen, o zaman Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah tevekkül edenleri sever. Allah kendisine tevekkül edenleri, itimat edenleri, ona güvenip dayananları sever. Tabi bu karar verme olayı. Mesela bizden birisi herhangi bir iş yapmaya kalkıştığında istişare edecek, istihare edecek duruma göre. İstihare ne? Allah Azze ve Celle'den hayır talebi demektir. Bunun namazı da vardır. İlâ ahir. İstişare, istihare neticesinde bir şey karar verdi mi? Tamam, bu ben bunu yapacağım. Şunu alacağım, bunu satacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Dini veya dünyevi bir işte karar verdi. Ondan sonra işi Allah'a tevdi etmek, ona bırakmak, ona dayanmak, ona güvenmek gerek. Olay bu. Bununla beraber mümin bir kimse Allah'a tevekkül etmekle beraber sebeplere yapışır. Az önce de söylediğim gibi bunun delili nedir Kur'an'dan? Ya eyyühellezine amenu huzu hizrakum. Ey iman edenler, tedbirinizi alın diyor Allah Azze ve Celle. Sebeplere yapışmak esas, tedbir almak esas. Tabii insan gücü nispetinde yapabildiği kadarıyla, görebildiği, anlayabildiği kadarıyla ne yapar? Sebeplere yapışır. Mesela hasta ise tedavi olur. Hasta bir insan ne yapar? Tedavi olur. Ama kendisinin güçlü olduğunu, hastalığa karşı güçlü olduğunu, aynı zamanda da Allah'a tevekkül ettiğini düşünürse, ben bu güzel, tedavi olmaz, sabreder, karşılığını da Allah'tan bekler. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a Buhari'de gelen bir hadiste bir tane kadın, Sara hastası, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bana dua et, ben bu hastalıktan kurtulayım. Siyah bir kadın diye geliyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, eğer sabredersen senin için cennet vardır diyor. O da diyor ki, ben diyor bu Sara hastası, hastalığından dolayı nöbet geldiği zaman, bundan Allah'a sığınıyoruz, üzerimizden ırak, Rabbimiz Azze ve Celle bizi ve nesillerimizi korusun. Bu Sara hastalığından dolayı düştüğüm, bayıldığım zaman üzerimden elbise açılıyor diyor. Bari bunun için dua et diyor. Aleyhisselatü Vesselam da onun için dua ediyor. Ama kadın hastalığının tamamının gitmesi için dua istemiyor. Neden? Karşılığında Aleyhisselatü Vesselam dedi ki cennet var. Sabrediyor ona. O hastalığa sabrediyor. Sadece o nöbet geldiği zaman üzerine açılmaması için dua istiyor. Aleyhisselatü Vesselam da dua ediyor ve gerçekten de açılmıyor. Hatta Mekke'nin o Kabe'de Kabe'nin etrafında sahabilerden birkaç tanesi, bak şu kadın diyorlar, cennetlik kadın işte diyorlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine eğer sabredersen senin için cennetlik var dediği kadından olduğu için bu kadın cennetliktir diyorlar. Sübhanallah. O hastalığa sabrediyor, o tedavi olmuyor. Bunun gibi insan bir şeye sabrederse, tedavi olmazsa, efendime söyleyeyim, kendini güçlü hissederse bunu yapabilir, Allah'a tevekkül eder. Ama Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi tedavi olmuştur ve emir vermiştir. Ey Allah'ın kulları, tedavi olun diyor. Burada kişi kendisine zarar verecekse, ondan sonra ailesine, çoluğuna, çocuğuna zarar verecekse mutlaka tedavi olacaklar, tedavi ettirecek vesaire. Bunları yerine getirecek. Ondan sonra Allah'a tevekkül edecek. Allah'a dayanacak, itimat edecek. Her şey bir denge misali. Bu hususta önemli bir hadis aktarılır. Birçoğumuzun bildiği bir hadis. Onu da ben şöyle aktarayım inşallah. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, geçmişte yaşayan ümmetler içerisinde İsrailoğulları diyor, geliyor. İsrailoğullarından bir kimse yine bir başka arkadaşından borç istiyor. Borç istiyor. Borç verecek kimse ona diyor ki, senin bir şahidin var mı diyor. O da diyor ki, borç alacak kimse, benim şahidim Allah'tır. Tekrar kefilim var mı diyor, kefilim Allah'tır diyor. Borç verecek kimse de ona razı olduğunu, yani kefile de şahide de Allah olarak razı olduğunu haber veriyor. Tamam diyor, ben razı. 1000 dinar para alıyor. Neticede parayı alıyor ve deniz yolculuğuna çıkıyor. İşini hallediyor. Ondan sonra belirli bir süreyle almış zaten bu parayı. O süre dolunca da hemen tekrar dönüp adama parayı iade etmek istiyor. Yalnız deniz aşırı yolculuğa çıktığı için tekrar dönme imkanı bulamıyor. Bir gemi arıyor, bulamıyor. Neticede çaresiz sözleştiği zaman da geliyor. Yerden bir böyle odun parçası alıp onun için oyuyor. İçerisine 1.000 dinarı koyuyor. Bir tane de şey yazıyor, mektup yazıyor. Arkadaşına gitmek üzere o alacaklı olan kimseye. Odunun üzerini kapatıyor güzelce. Ondan sonra denizin kenarına geliyor, odunu atıyor. Allah'a havale ediyor. Ondan sonra da tekrar işine bakıyor. Tabii bu arada yine bir gemi bulup arkadaşına gitmek için uğraşıyor. Borç aldığı kimseye. Borç veren kimse de karşı taraftan bekliyor ki arkadaş gelecek, o borç verdiği 1.000 dinarı alacak. Ama nafile. O arada bir bakıyor ki kıyıda bir tane odun parçası var. Onu alıyor, götürüyor eve yakmak için. Ondan sonra kırıyor, böyle kesiyor. Bakıyor ki içerisinde para ve mektup. Bu arada borç alan kimse de bir tane gemi bulup, aradan zaman geçiyor tabii ki, hemen adamın yanına geliyor. Adama diyor ki böyle böyle oldu, ben kusura bakma, ondan sonra gelmek istedim ancak gemi bulamadım. Vaat ettiğim zamanda, sözleştiğimiz zamanda, şimdi geldim, işte şu da sana olan borcum diyor. Sonra ona soruyor, benden diyor sana bir şey geldi mi diyor. O borç alan kimse de diyor ki Allah senin borcunu ödedi diyor. Allah senin borcunu ödedi. Çünkü şahit olarak Allah'ı tutmuştu, kefil olarak da Allah'ı tutmuştu. Allah'a yani son derece bir itimat var burada. Son derece. Hem ama kim açısından? Her iki kimse açısından. Birisi şahit olarak Allah'ı getiriyor, öbürü de razı oluyor. Kefil olarak Allah'ı getiriyor, öbürü de razı oluyor. Böyle karşılıklı bir razılıktan sonra Allah Azze ve Celle o ikisinin işini neden halletmesin? Öyle bir itimat, öyle bir güven, öyle bir tevekkül ki Subhanallah. Denizin bir kenarından odunu bırakıyor adam, öbür tarafından o alacaklı alıyor. Yani bu işte keramettir yani. Allah Azze ve Celle'nin kullarından bazılarına verdiği bir güzelliktir. Bir ikram. Burada birkaç şeye değinmek istiyorum. Bu adam parayı şeye koyduktan sonra, odun içerisine koyduktan sonra diyor ki inni estevdiukeha, seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum diyor. Onu denizin içerisine atıyor. Şimdi Allah'a emanet etme çok önemli. Bizim dilimizde de zaten bu yerdir. Hani ayrılırken birbirimiz ne yapıyoruz? Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Fi emanillah. Allah'ın emanetinde kal diyoruz. Aslında bazı şeyleri söylüyoruz da tam böyle ne ifade ettiğini idrak etmiş değiliz. Gerçekten bazen böyle oluyor. O kadar önemli ki sen Allah'a gerçekten böyle samimiyetle, huzuru kalple Allah'a emanet ettiğin zaman Allah Azze ve Celle onu muhafaza ediyor, işte burada olduğu gibi. Onun için en azından ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Hakkıyla Allah'a emanet edemesek de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayrılırken yaptığı duaları yapsak sünnete isabet etmiş oluruz inşallah. Hem de huzuru kalple yaptığınız sürece, yalnız çok önemli burası, gerçekten de emanetler korunur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam mesela yolculuğa çıkarken misafir kimsenin yapacağı duada Estevdiukumullahu lezî la tedî'a vedâ'i'uhu diye dua ediyor. Sizi diyor, yani ben mesela yolculuğa çıkıyorum, sizi emanetleri yanında kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum diye dua edip çıkıyor. Bu yolculuğa çıkan kimsenin geride kalan kimseler için yapacağı bir dua. Çok önemli. Çok basit ifadeler. Aynı zamanda yolculuğa çıkan kimse de yine Estevdiullah dineke ve emaneteke ve havati ma'ameleke. Senin dinini, ondan sonra emanetini ve işlerinin sonuncusunu Allah'a emanet ediyorum diye misafir kimseye dua yapıyor, mukim olan kimse. Yani her halükarda insan birbirini Allah'a havale ediyor, Allah'a emanet ediyor. Bu dualar ve zikirlerde Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük yaşantıda yaptığı dua ve zikirlerden. Allah bizlere onları hakkıyla, layıkıyla yapmayı, o şekilde yaşamayı nasip etsin. Tevekkül hususunda birkaç tane daha şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çünkü tevekkül konusu tevhidle de doğrudan alakalı. Alimler diyorlar ki tevekkül işin başı. Yani hakkıyla tevekkül etmek işin başı. Tevhid açısından çok önemli. İmanı güçlü olan kimse, kuvvetli olan kimse aynı ölçüde tevekkülü de güçlüdür diyor. İmanın güçlü olabilmesi için imanın artması gerekiyor. İmanın artırabilmek için ilim öğrenmek gerekiyor. İman nedir, İslam nedir, tevhid nedir onların bilinmesi gerekiyor. Tevekkül diyor İbn-i Useymin rahmetullahi aleyh, işleri Allah'a havale etmek, Allah Azze ve Celle'ye itimat etmek ve hakkıyla Allah'a dayanmak, güvenmek imanın tamamındandır. Ve imanın gerçekten gerçekleştiğinin alametlerindendir diyor. İkincisi, tevekkül, sırrı bir tevekkül vardır diyor. Yani gizli bir tevekkül. Bu da mesela herhangi bir yatır kimseye yahut fayda verebileceği zannedilen makamı mevkisi olan bir hocaya, bir şeyhe ve benzeri kimselere gizlide, sırrı olarak kalpten onların direkt fayda ve zarar vereceğine inanıldığı için onlara itimat etmek, onlara dayanmak da şirk olan tevekküldendir diyor. Yani bu hususta kalbi teftiş etmek gerekiyor. Kalbi kontrol etmek gerekiyor. Benim kalbim acaba birileriyle alakalı mı? Birileri hususunda ondan bir şeyler bekliyor mu? Sırrı olarak, gizli olarak Allah'a mı dayanıyorum yoksa o kimselere mi dayanıyorum? Tevekkül ediyorum. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, tevekkül böyle gücü, kuvveti yerinde olan yahut makamı, mevkisi olan kimselere itimat etmek, dayanmak, güvenmek. Bu kimseler de mesela sizin bir işiniz var, bir şirkette yahut da resmi bir dairede, o işi müdür veyahut da efendim söyleyeyim, idareci, patron halledecek. Onun için ne yapıyorsunuz? O insana güveniyorsunuz, itimat ediyorsunuz. O işinizi yapacak diyor. Tamam. Onun elindedir. Bazı şeyler yapabilir. Ama bununla beraber diyor ki eğer tamamıyla senin işinin o kimsenin yapabileceğine, ondan başkasının yapamayacağına, her halükarda mutlak manada o kimsenin yapacağına itikad edilirse o zaman bu da yine şirktendir. Çünkü her şey Allah'ın elinde. İşlerin tamamı Allah'ın elinde. Ancak yani kalbi amellerden işte. Kalbi sürekli kontrol etmek gerekiyor. Tamam, Allah dilerse olacak bu işin. O adam da sebep olacak dersek bunda bir şey yok. Bu caiz. Allah dilerse bu iş olacak. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemediği sürece siz dileyemezsiniz. Allah inşallah dilerse diye düşünür ve söyler isek, bu adam da benim işime sebep olacak, yapacak dersek bunda bir şey yok. Ama yok, kalp direkt o adamla alakalı olursa, o aradaki vasıta olan adamla, müdürdür, patrondur, milletvekilidir vesaire vesaire vesaire. O zaman biz o adama itimat ediyoruz. Farkına varmadan direkt o adama güveniyoruz demek. Allah'ı haşa ve kella devreden çıkarıyoruz. Bu da tehlikeli bir şey. Üçüncüsü de yapılacak işlerde güven hasıl olması açısından ya da güven hasıl olduğundan dolayı bir başka kimseye bazı işlerde itimat etmek, ona tevekkül etmek, dayanmak, güvenmek. Aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi. Bunlar caiz işlerdendir. Yani bir insan mesela bir iş yapacak, onu bir emanet verecek, falanca insana veriyor. Çünkü ona güveniyor. Onu vekil olarak tayin ediyor. Ona tevekkül ediyor. Bunda bir şey yok. Mesela Yakup Aleyhisselam oğullarına ya beni yedhebu fetehassesu min Yusuf'e ve ahihi. Ey oğullarım gidin Yusuf ve kardeşi hakkında araştırma yapın diyor. Onlara ne yapıyor? İşi tevdi ediyor. Aleyhisselatü Vesselam mesela kurban dönemi geldiğinde, hac dönemi geldiğinde Ali İbni Ebi Talib'i görevlendiriyor. Ne için? Kurbanlar için. Bunun gibi birçok meselede yine vekil tayin edilebilir. Bu olaya da tevekkül denilir. Buna itimat denilir. Bu zaten meşru olan bildiğimiz şeylerden. Şirk olan tevekküle bir başka hadisten bir delil getirelim. Men allaka şeyen vukkile bih. Aleyhissalatü vesselam diyor ki kim bir şey böyle takarsa o ona bırakılır. Yani o ona tevdi edilir. O hususta korunma olayı o şeye terk edilir. Mesela bir nazar veya bir başka bir şey takıldığı zaman korunmak, nazardan, büyüden, sihirden vesaire gibi şeylerden korunmak için efendime söyleyeyim, bir şey takılırsa onun korunması, insana takılsın, eve takılsın, arabaya takılsın, tarlaya vesaire nereye takılırsa takılsın, onun korunması ona terk ediliyor. O ne kadar koruyacak? Hiçbir zaman koruyamayacak. İşte burada Allah'a tevekkül olmadığı için Allah Azze ve Celle korumayı tamamen ona bırakıyor. Evet, tevekkül hususunda, Allah'a tevdi hususunda söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. İkinci konuya geçiyoruz. Bu salih kimselerin ahlakından ikincisi de onlar amellerinde ister gizli yaptıkları işlerde olsun, isterse alaniyetten yani açıktan yaptığı işlerde olsun nifakı terk ederlerdi. Ömer bin Abdülaziz'e bazıları şöyle nasihat ediyor. O zamanın salihlerinden. Ömer bin Abdülaziz yine biliyorsunuz önemli halifelerden bir tanesi. 4 halifeden sonra gelen, hatta Raşid halifelerden sayılan bir halife. Ey Ömer diyorlar. Eğer sen böyle zahirde, görünüşte Allah'ın velisiysen ve gizlide de Allah'ın düşmanıysan, yani zahirde Allah'ın velisi isen, gizlide de, gizli işlerinde de Allah'ın velisi ol, onun düşmanı ol, olma. Muhakkak ki gizli işler ve açıktan yapılan işler, gizli işler ve açıktan yapılan işlerde Allah'ın istediği şekilde ona layık bir şekilde olunursa o zaman insan nifaktan uzak kalır. Eğer böyle olunmazsa o zaman insan Allah korusun münafıklıkla karşı karşıya kalır. Münafıklar ise cehennemin en alt derecesindedirler. En alt tabakasındadırlar. Vel münafıkûne fî derkil esferi minen nâr. Cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Bazıları da salihlerden bazıları da şöyle diyor. Nifak huşusundan sakının. Ne demek nifak huşusu? Yani nifak saygısı yahut nifak huşulu gözükme, böyle saygılı, itaatkar gözükmeden sakının denildiğinde nedir bu nifak huşusu diyor soruyorlar. Deniliyor ki cesedin, bedenin böyle huşulu gibi gözükmesi ama kalbin gerçekten huşulu olmaması. Bundan sakının diyor. Devamlı nefsini kalbini gizlide de açıkta da teftiş et, kontrol et ve istiğfarı, Allah'a olan istiğfarı artır. Çünkü istiğfarı azaltmak, yapmamak, zikri az yapmak münafıkların alametlerinden ve o münafıkların alametleriyle ilgili birkaç tane şey var. Onları söyleyelim. Dolayısıyla onlar eğer bilinirse, bu alametler, nifak alametleri bilinirse, bunlardan sakınıldığı sürece inşallah salihlerin ahlakıyla ahlaklanılmış olunur. Münafıkların sıfatlarından biri de namaza karşı tembel davranırlar. Ve Allah'ı az zikrederler. Allah Azze ve Celle ve اِذَا قَامُوا اِلَى السَّلَاةِ قَامُوا كُسَارَى يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel davranırlar. Tembel kalkarlar. يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. İnsanlara ise gösteriş yaparlar. Yani gerçekten kalpleri Allah için namaza kalkıyor değildir. Allah için niyet etmemiştir. İnsanlara gösteriş olsun. İnsanlar görsünler, bizi Müslüman zannetsinler. Namaz kılıyor zannetsinler diye yapanlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. Allah ise çok az zikrederler. Yani görünüşte sadece namaz kıldıkları için onun dışında da gizlide de gayipte de Allah'ı zikretmezler. Onun için insan yalnız kaldığı zaman kardeşlerim kendisini dinlemesi gerekiyor. Şöyle. Şimdi gizli ve yalnız başına kaldın. Orası çok önemli işte. Ne yapıyor? Nefis ne yapmak istiyor? Yani şöyle insan bir dinlediği zaman kendini birçok şey yapmak ister. Ama burada nefsi kontrol edip Allah'ı zikretmek, Allah için ağlamak, gözyaşı dökebilmek, Kur'an okuyabilmek ve böyle huşulu bir şekilde namaz kılmak, kimsenin kılamadığı veya arzuladığı bir şekilde namaz kılmak, işte o gerçekten imanın bir göstergesi vallahu alem. Ama yalnız kaldığı zaman insan sürekli şeytana kulak veriyorsa, gizlide günahlar işliyor ise, yani insanların yanında yapmadığı bir şey yapıyorsa, birçok günahları sayabiliriz. Bugün en önemli bu hususta en tehlikeli şeylerden biri de şu feis midir ne zıkımsa o. Şimdi saat 10'dan sonra herkes evine çekilip gidiyor. Hepimiz çekileceğiz. Ne yaptığımıza iyi bakacağız. Sadece kendi nefsimiz değil, ailemiz, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz ne yapıyorlar gece? İnsanlar artık bu internet aracılığıyla günahlar işliyorlar. Hem de en korkunç günahları işliyorlar. Her türlü, çok affedersiniz, zinanın her türlüsü var. Gayrimeşru olan bütün konuşmalar gerçekleşiyor söylenenlere göre. Bizim daha bilmediğimiz, ben bizatihi şahit olmuyorum böyle şeylere elhamdülillah. Ama söylenenler bunlar. Face'in içerisine giriyor adam, fotoğrafını koyuyor. Ondan sonra her türlü yazı yazıyor. Ondan sonra kim ona abone ise herkes bundan paylaşıyor. Mahremiyet denen bir şey yok. Kadın gece kocası uyuyor, kadın çekleşiyor veyahut da Face'te geziyor. Öbür taraftaki adam da belirsiz. Kadın mı erkek mi olduğu? Erkektir muhakkak. Başka kimle şey yapacak? Ondan sonra olmadık ilişkiler meydana geliyor. Subhanallah, bunlardan Allah'a sığınıyor. Bu işte gizlide günah işte. Yani sabah olsa ayağa kalksalar o gece yaptıklarını gizlerler o iki kişi. Kimseye söylemezler. Sadece bu şeytanların azdırdığı kimseler hariç. Onlar gece şöyle yaptık, böyle yaptık diye herkese anlatırlar ki işte, fuhşiyat, ondan sonra bu kötülükler yayılsın diye. Ama onun dışındakiler gizleyecekler. İşte bu olayın da olmaması gerekiyor. Nefsi kontrol etmek lazım. Yalnız kaldığında ne yapmak istiyorsun sen? Neye yöneliyorsun? Kalbin nereye gidiyor? Amacın ne? İnsan kendisini böyle kontrol etmesi lazım. Gerçekten kalbin Müslümanlarla mı olmak istiyor? Allah'ın kitabıyla mı olmak istiyor? Namazda mı huzur buluyorsun? Bu çok önemli. Allah bizi hem açıktan hem de gizliden muttaki kullarından eylesin. Muhsinlerden eylesin. Devamlı kendisinden korkan, onu hatırlayan kullarından eylesin. Evet, burada münafıkların alametlerinden biri de bakın, geçtik demin de, namaza tembel tembel davranırlar. Şimdi biz münafıkların alameti bizim üzerimize olmasın istiyorsak bir kere sabah namazı ve yatsı namazına yani gayret edeceğiz. O namazlar bizim için gerçekten bulunmaz bir hazine, sevap hazinesi. Niye biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sabah yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gecenin yarısını, sabah namazını da cemaatle kılan kimse gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibidir diyor. Sabah oluncaya kadar, güneş doğuncaya kadar uyuyan bir kimsenin kulağına ise şeytan işemiştir diyor. Belli bir saatten sonra artık yatıp uyumak gerekiyor. Çünkü nefsin hakkı var. İnsan mubah olan uykuyu ibadete çevirebilir. Daha önce de söylediğim gibi. Eğer Allah rızası için ben sabah namazına kalkayım, uykumu alayım diye yatarsan bu senin için ibadet oluyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Münafıklar gibi olmamak için namazları, özellikle farz namazları mutlaka zamanında ve vaktinde kılmak gerekiyor. Bir engel olmadığı sürece de mutlaka cemaatle kılmak gerekiyor. Evet, böyle ibadetlerin yerli yerinde zamanında yapan kimseler, işte o ilk kimselerdi, onların ahlakındandı. Yine bu münafıkların alametlerine devam ediyoruz. Münafıkların alametlerinden biri de birbirlerine münkeri emrederler. Ondan sonra maruftan da birbirlerini alıkoyarlar. Allah Azze ve Celle el-munafikuna vel-munafikatu ba'duhum min ba'd. Münafıklar birbirlerinden. Yani al birini vur ötekine. Ye'murune bil-munker ve enhevne anil ma'ruf. Münkeri emrederler. Ve maruftan yüz çevirirler. Burada bizim alacağımız ne? Şimdi biz iki arkadaşız veya üç arkadaşız. Yan yana geldiğimiz zaman biz birbirimize neyi emrediyoruz? Şimdi münafıklık böyle halis münafıklığı kenara koydum. Müminler olarak, Müslümanlar olarak. Biz günahta mı yardımlaşıyoruz? Yoksa iyilikte mi yardımlaşıyoruz? Birbirimize günahı mı teşvik ediyoruz? Yoksa iyiliği mi? Bir ayet hadis öğrenip onunla amel etmeyi mi? Bir Müslümanın sıkıntısını gidermeyi mi? Arayı yapmayı mı? Bozmayı mı? Tavsiye ediyoruz. Neyi tavsiye ediyoruz biz birbirimize? Ve ta'avenu alel birri ve takva ve la ta'avenu alel ifmi vel udvan. İyilik ve takva üzere yardımlaşmayın. Yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın diyor Allah Azze ve Celle. Kontrol etmek lazım. Yani misal veriyorum. En basitinden bir sigara. Bir insan sigara içiyor. İki kişi yan yana geldiği zaman eğer sen ona sigara tutuyorsan bu kötülükte yardımlaşmadır. Bundan sakınmak gerekiyor. İki kişi yan yana geldi. Birinin haksız dedikodusunu yapıyor. O da ona yardımcı oluyor. Veya onu ona teşvik ediyor. Bu da günah üzere yardımlaşmaktır. Bunlar aslında çok basit şeyler geliyor da çok önemli şeyler. Allah bizi bunlardan korusun. Yine bu münafıkların alametlerinden biri de kafirlere karşı dostluk beslerler. Beşiril münafıkına bi'enne lehum azaben elime. Münafıkları elin bir azapla müjdele. Ellezine yettekizüme kafirin evliya min dunil müminin. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinirler. Eyebtekûne indahumul izzet fe innel izzete lillahi cemi'a. Onların yanında bir izzet, güç, kuvvet mi arıyorlar? İzzetin, gücün tamamı Allah Azze ve Celle'nindir. Yani bu biz belki birebir bu kafirleri dost olarak komşulukta, efendime söyleyeyim, arkadaşlıkta edinmiyoruz ama kafirlerin televizyondan vesaire, efendime söyleyeyim, haberlerden yaptığı şeyleri hoşumuza gidip ondan sonra onlara kalben sevgi besliyorsak bu tehlikeli. Kafirlere sevgi beslemeyeceğiz. Onlar mümin oluncaya kadar, ta ki iman edinceye kadar. İyi işler, yararlı işler yapabilirler. Bu dünyada kendisine fayda verir. Ama ahirette heba olacak. Bizim onu sevmemizi gerektirmez. Çünkü Müslüman kimse kafiri sevmez. Kafir Allah'ın düşmanıdır. Ve min sıfatihim, evet, yine bu münafıkların sıfatlarından biri de Allah'ın hükmüne razı olmazlar. Allah'ın indirdiği hükme razı olmazlar. Ve izâ qîle lehum ta'alev ilâ mâ enzalallah ve ilâ rasûl râitel münafıkîn yesuddûn anke sududâ. Onlara gelin Allah'ın indirdiği şeye diye çağrıldığı zaman onları sen, yani münafıkları oradan böyle uzaklaştıkça uzaklaştıklarını görürsün. Tam bir uzaklaşmayla uzaklaştıklarını görürsün. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında indirdiği hükümler, şerri hükümlere tam bir teslimiyet gerekiyor. Şimdi biz şerri hükümlerle idare olunmuyoruz. İdare olunmadığınız için başka hükümlerle idare olunduğunuz için o hükümler bizim için sanki böyle bir çıkış yolu gibi gözüküyorsa kalben, yani doğru olarak gözüküyorsa, adaletli gözüküyorsa, olması gereken bu gözüküyorsa bu çok tehlikeli, bu şirktir. Hayır, Allah'ın kanunları en üstün kanunlar. Allah'ın kanunu en adil kanunlar. Her hususta ama. Bütün konularda. A'dan Z'ye. Yani bir insan iman ettim dediği anda Allah'ın hükümlerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı tüm şerri hükümlere iman etmesi gerekiyor. Tamamen teslim olması gerekiyor. Ha, şimdi şu durumda uygulanmıyor, mecbur kaldığı zaman insan hak alışverişinden dolayı, başka şeylerden dolayı alimlerin dediği gibi mahkemelere başvuruyor vesaire, hakemlere başvuruyor hakkını alabilmek için. Bunda alimlerin dediği üzere bunda bir şey yok. Ama razı olmaya gelince bu çok tehlikeli. Bu insanı Allah korusun ta ki İslam dininden çıkarana kadar, İslam milletinin dışına çıkarana kadar götürüyor. Allah korusun. Ve son zamanlarda özellikle empezo edilen, sürekli söylenen şey, yani bu demokrasi vesaire. Tamam. İnsanların özgürlüğü, rahatlığı, ferahlığı için genel anlamda bu söyleniyor. Ama biz müminler olarak Allah'ın kanununa, Allah'ın bize gönderdiği kitabının kanunlarına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kanunlarına, uyguladığı kanunlara sevgi göstermek, ona itimat etmek, ona güvenmek, dayanmak gerekiyor. Biz onları arzulamamız gerekiyor. Adalet ayrı bir şey. Yapılan olaylar, efendime söyleyeyim, uygulanılan şu anki bir takım yaptırımlar, kanunlar, onlara diyeceğimiz bir şey yok. Ama bizim arzumuz, kalben arzuladığımız ne olacak? Allah'ın dini. Allah Azze ve Celle bize her hususta kendini hakkıyla iman eden kullarından olmayı nasip etsin. Yine münafıkların sıfatlarından biri de yalan söylemek, aldatmak, hıyanet etmek ve tartıştığı zaman haddi aşmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört özellik kimde bulunursa halis münafık olur diyor. Erba'un men kunne fihi kâne münafıkan halisan. Ve men kânet fihi hasletun minhu kânet fihi hasletun minen nifak. Her kimde de bu nifak alametlerinden biri bulunursa, özelliklerden, o da nifaktan bir alameti taşır diyor. Kim bunlar? İza hadese kezbe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman muhalefet eder. Ve izâ ahede gadara. Ahitleştiği zaman ahdini bozar. Ve izâ hâsama facara. Ve tartıştığı zaman da haddi aşar. Allah Azze ve Celle bu kötü özelliklerden korusun ve ilk salih kimselerin ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip etsin. Hâdâ vallâhu aleyhi ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed. Ve ahiri da'vâna en elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. En sonda halde aşarlar kısmında kastettiğini. Evet. Tartıştığı zaman halde aşma mevzusu karşı tarafta haklı olduğu halde onu haksız göstermek. Ondan sonra zulme meyletmek, kötü söze, küfre, ondan sonra hatta vurmaya kadar ve benzeri şeyler. Bu haddi aşmayı gerektiriyor. Yani yersiz bir şekilde karşı tarafı haksız göstermeye çalışmak. Kısacası zulmetmek Allah'a.